نلرم تو نور د هجران زما جانانا درو می وړ قدر دان نبی سلطان نلرم تو نور د هجران زما تیریگی گرانا حبیبا عجم کی جوان می سخت تیریگی گرانا حبیبا ستا تدیدن کوم ارمانا نبی سلطان درو می وړ قدر دان نبی سلطان کلا باو وینم پوی خدستا وطن کلا باو وینم پوی خدستا زما آقا مهتابانا نبی سلطانا نلرم تو نور د هجرانا زما جانانا درو می وړ قدر دانا نبی سلطانا تمی آقا تمی آقای زدی غلامیم مطلع طولی دنیا گرانا نبی سلطانا نلرم پانور دا ہجرانا زمان لمدو یا ما ارمان جانا کلا بدر شم دستا ترسنگ دوستا سبحانا نبی سلطانا نلرم تو نور د هجرانا زمان د خدای محبوبا د غناری باپ محشر کرم د خدای محبوبا ابی کوثر او دیدن را کرانو گئی لتانا نلرم تو نور د هجرانا زما جانانا درو می غړ قدر دان نبی سلطان په ملنګ باندې قبول کړه تستا تدار په ملنګ باندې قبول کړه دستا عبدل ستار سیر گریوان نبی سلطان نلرم تو نور د هجران زمان جانان درو می وړ قدر دان نبی سلطان لرم تو نور د هجران زما جانان درو می وړ